Hej och välkomna till Nu pratar vi film. Det är jag som är Louise. Och det är jag som är Peter. Och Louise kunde tyvärr inte vara med den här gången. Så att det utlovade avsnittet om superskurkar väntar vi med till nästa gång. Ja, han är ju ingen superperson själv, så han är sjuk fortfarande. Ja, faktiskt. Precis. Men vi kör ett skitsnack igen. Ja. Skitsnack nummer 4. Och... ja, den här Star Wars-trailen som är utlovat, den är på gång. Mm, det är den faktiskt. Ja. Den kommer ju komma i samband med vår Star Wars-special då. Mm. Där vi tar upp episod 4, 5 och 6. Jo, det är det. De är klassiska. Ja, lagom innan 7:an kommer ut. Precis. Så vill ni inte se filmerna så kan ni lyssna på vad vi tycker. Ja, precis. Men se filmen också givetvis. Det... Mm. Ja. Ja. Och så har vi en julkalender som också är på gång. Ja, det har vi faktiskt. Det är mycket som är på gång nu. Mm. Och hör och häpna, den kommer ju börja den 1 december då, precis som en riktig julkalender ska göra. Ja, det skulle bli väldigt fel om det skulle vara... Bara för det är vi så kanske vi ska börja dagen innan. Ja, precis. Mm. Göra en 31 november. Ja. Också. Nej. 31 november. Nej, det ska vi inte göra. 30 november. Kommer du ihåg de här knogarna? Nej, mina är platta fortfarande. Jag var dum i yngre dagar... Det sätter sina spår nu när man ska räkna. Ja. Men. Ja. Skitsnack. Vi har ju fortfarande... Jag vill säga en gång ja, till. Ja, nu får du en säga. En gång till. Skitsnack. Ja, så. Det är väldigt mycket skitsnack. Ja, men det måste vara 4 skitsnack. Ja, du tänker så. Vad smart. ni som lyssnar... Speciellt ni som bor i Lidköpingstrakten då. Eller kan ta er hit. Precis, den 17 december. För att vi har ju en liten tävling där ni kan vinna biobiljetter till Star Wars för 2 personer den 17 december på Folkarna i Lidköping. Med popcorn och dricka. Precis. Vi bjussar på så att ni överlever näringsmässigt denna rymdresa. Ja, och så får ni träffa en eller två av oss i alla fall. Ja, båda förhoppningsvis. Ja, en eller två. Ja, precis. 3 blir svårt. Ja. Men så är det. Mm. Och om vi ska dra reglerna lite snabbt för den här tävlingen då? Ja, vi gör den ju ja, snabbt. Ja, det är ju alltså så att som ni vet så börjar ju varje Star Wars-film med ett intro som består av en text som flyger bortåt i rymden. Den här texten är ju en handling. Och vi... Som på baksidan av en bok. Ja, det precis. Det heter någonting men jag är inte så... Vet du det? Litterell eller vad heter det? Det bygger ju upp inför själva filmen så, liksom, så att vi liksom förstår vad som har hänt och... ja. Få lite känsla där. Men vi vill ju gärna att ni ska göra en sådan liknande handling om oss 3. Eller ha med oss, rättare sagt. Ha med oss på något sätt. Peter, mig själv, Louise och Louis. Ja, men som Star Wars, ett snabbt exempel ni får använda här också. Men Star Wars 7 har premiär och 3 medlemmar ur podden Nu pratar vi film laddar upp. Så här går sedan, bla bla bla. Ni förstår principen. Så, mm. Ja. Och än så länge så kan vi säga så här att ja, skicka in så har ni en väldigt stor chans att vinna. Ja, precis. Jättestor chans. Ja. Mm. Och ni får ju gärna skicka svaret då till, eller ja, är det handling, till nu pratar vi film snabbla@gmail.com. Snabbla. Jag smuttade på en glögg, så att det kan hända att jag uttalar vissa saker på ett extra glöggigt sätt den här gången. Som snabbla. Precis. Men snabbla kanske, eller det funkar också. Så har ni ett snabbla på ert tangentbord så skriv in snabbla också. Glöggen är en, den består av 15% ren glädje. Hur som helst. Ja. Jag håller faktiskt på med en nu pratar vi filmbana i Super Mario Maker. Nej, så just att, det sa du att du skulle göra. Ja, ja, så att ni som har Wii U eller känner någon som har Wii U och naturligtvis spelet Super Mario Maker, ni kommer kunna testa den vid ett senare tillfälle. Det dröjer nog ett par veckor till innan den är klar, men innan jul är den definitivt klar i alla fall. Och jag kommer försöka representera oss alla i podden på något sätt i banan. Oj. Ja. Så häftig blir han faktiskt. Ja. Och efter förslag från Peter så kommer han väl bli baserad på Super Mario Bros. 3-temat. Ja. Ett riktigt klassiskt Super Mario-spel. Ja, faktiskt. Enligt mig, det jag tycker nu då, så är det Super Mario Bros. 3 ändå så det bästa på NES. Mm. Bästa spelet eller bästa Mario? Bästa Mario på NES. Mm. Så... Ja, det håller jag absolut med om, att Super Mario Bros. 3 är det bästa Super Mario-spelet på NES. Ja, och temat, just grafikmässigt så sätt är... Men det är så schysst. Mm, absolut. Och med power-upsen och allting sånt där så... Ja, precis. Man kan flyga och där finns den här roliga Kuribos skog till exempel. Och den kan ju också flyga om man sätter vingar på den. Då fungerar den ungefär som Yoshi i nyare spel. Att man kan sväva korta stunder, så att det lämpar sig väldigt bra för olika power-ups och möjligheter. Jag kan väl sakna vissa saker som till exempel hammardräkten och groddräkten ifrån spelet. Men det kommer ju uppdateringar till Super Mario Maker då och då, och det kan hända att det kommer med en framtida uppdatering. Mm. Och apropå Nintendo, om vi ska köra lite nyheter. Ja, det kan vi göra. Mm. Det var ju en Nintendo Direct i torsdags kväll. Och det var den första sedan den förra Nintendo-chefen Satoru Iwata. Eller ska du ta... Nej, jag ska. Nej, vi ska inte... Det har blivit en lite klassiker annars att Peter ska säga de här japanska namnen. Jag är skitkast på det. Så jag ja, men det är roligt. Du säger det på ett roligt sätt. Nintendo Director! Nej, jag orkar inte heller. Alltså. Nej. Ja, i alla fall. Ja, det var ju tråkigt att han dog också förresten. Ja, han dog ju den 11 juli och den nya chefen för Nintendo heter ju Tatsumi Kimishima. Ett namn som jag absolut inte kan utantill utan läser innantill. I alla fall. Faktiskt, jag kommer nog aldrig komma ihåg det heller. Ge den några år. Iwata kommer jag i alla fall ihåg, men... Kimishimi, nej jag kan inte säga efternamnet. Kimishima. Ja, kommer jag aldrig komma ihåg. Nej, tänk på Hiroshima. Hiroshima. Ja. Hur som helst. Det här var som sagt den första Nintendo Direct efter förra chefens död. Och wow, vilken Nintendo Direct. Aha, Tsunami Hiroshima. Ah. Tsunami Hiroshima, ja, precis. Ja, just det. Så kan man säga. Exakt. Ha? Oj, vad mycket den innehöll, den här Nintendo Directen. Det var ju nästan som en E3-presentation. Ja, vad var det? Jag var absolut inte besviken i alla fall. Det var 15 minuter långt eller något. Den var längre än så, tror jag, nästan en halvtimme. Kanske den var. Ja. En halvtimme? Jag sa 40-50 minuter, en halvtimme. Ja, det är väl längre än en halvtimme. Jag tyckte du sa en kvart. Nej. 50 minuter eller något. Sa jag. Jag tyckte det var 15, men det är glöggen. Nu har glöggen spritt. Ja, god jul. Vi tar ut julen tidigt här. Oh, nej. Ja, han är ju inte bra på engelska han heller. Nej, ungefär lika dålig som jag på svenska just nu. Men det är roligt att lyssna på. Ja. Kanske. Ja, och det kom ju lite nyheter. Mm. Och vi väljer en då. Och då 1, 2 och 3 då. Mm. Mm. Och den kopplar inte du? 1, 2 och 3. Force Heroes. Ah, Triforce Heroes, precis. Detta Zelda-spel till 3DS. Mm. Kommer ju få en uppdatering i början av december här nu med en ny bana. Och 2 nya dräkter. Mm. Fierce Deity och vad heter han? Lindbäck? Ja, Lineback. Lineback. Ja. Ena dräkten i alla fall kan skjuta i 4 riktningar. Mm. Användbart. Andra dräkten tycker jag är fusk. Det är att man kan i slutet på varje värld där när man kommer så finns det 3 kistor som man ska välja och få en liten sak. Och då har man den dräkten på sig så ser man vad det är i kistorna. Så då väljer man ju såklart den som är bäst. Mm. Som man vill ha. Som är dyrast. Mm. Och spelar man med 2 personer som också har den dräkten, då kommer det gå häftigt till, kan jag tänka mig, om alla vill ha den, det mest sällsynta priset. Ja. Mm. Men den tycker jag faller fusk. Och den här uppdateringen kommer vara gratis. Det är ju bra. Mm. Att Nintendo kör med öppna kort. Ja, öppna kort. Ja, precis. Ja. Och inte som den andra grejen de släppte nu på 3DSen där som man kan vad heter det? Köra med The Claw, som de säger i Toy Story. Ja, Badger's Arcade. Mm. Som heter, ja, det kostar ju 10 spänn varje gång. Spela 5 gånger. Men man kan faktiskt, varje dag så kan du testa gratis, eller testversionen på det. Så du kan öva på klon. Mm. Det är klart. Jag tänker bara på Toy Story när jag tänker på. Öva på det och är du duktig där och sånt där så kan du få frispel på det riktiga klon. Mm. Och ja, antagligen 2 försök eller 5 försök. Ja, allting på hur duktig du är i testgrejen. Så det behöver ju inte kosta pengar varje gång. Nej, precis. Det är bra. Ja. Och så, ja. Det är ju, kan inte göra hur mycket som helst. Det är ju egentligen för att piffa upp din bakgrund. Göra egna bakgrunder och sånt där. Och, mm. Lite schysst. En liten sak är att du kan ju sätta grejerna på om du gör mappar. Och sånt, en mappspel till exempel. Så kan du ju sätta en badge på där, till exempel Mario eller någonting. Istället för det här tråkiga gula med någon bokstav på som du själv har skrivit in. Så det är lite snyggt ändå. Mm. Pimpa sina 3DS-tema. Ja, det är ju det. Det är ju inget riktigt spel, det har ingen gripande story till exempel. Nej, men jag märkte faktiskt idag att det är lite roligt. Om vi tänker på Metal Gear Solid, Psycho Mantis. Mm. De läste ju av minneskortet. Mm, och visste det minns jag. Vad du spelade. Ja, det tyckte jag var roligt. Det och så skulle man byta kontrollport så här liksom för att överlista honom. Mm. Som man tydligen inte behöver göra. I alla fall inte i den nedladdningsbara versionerna som har kommit. Mm. Nej, men det är en annan grej. Mm. Men den här kaninen i alla fall i det här arkadspelet. Inte jättebra, men jag satt och spelade Mario Tennis. Och då kom det upp då när jag gick in i det sen att Ah, jag ser att du har spelat Super Mario. Ja. Vad tycker du om det? Och så börjar man prata om Bowser. Han ser ju skräckinjagande ut. Och då skickar han mig till det temat. Bowser-temat. Här kan du få just den här Bowser. Så försök med den här banan. Så han hjälpte dig lite på vad man själv hade spelat. Så Vad spelar du, läskigt. ja så spelar du, vad heter det, något annat spel. Jag hade ett spel i huvudet jag inte kom på. Zelda kanske. Ja, så kanske han säger det att men Link han är ju gullig. Och han var jätterolig på 8-bitars och så slänger han till det här kortspelet att nu kan du plocka Link här. Så det är lite kul att han läser av vad man har spelat. Verkar så i alla fall. Det kanske bara var en ren... vad heter det? Hjälp Slump. mig. Slump, ja. Men jag tyckte det var passande för det var precis när jag lämnade Mario Tennis. Ja, men det är kul. Och det är som sagt gratis, så det kan ni ju ta hem och testa. De fem första grejerna är också gratis. Ja. Jag tog hem det igår och då fick jag ta fem saker gratis. Ja. Men då testar du inte testversionen, hade du kunnat fått fler. Jag fick en 14 bitar redan första dagen. Oj då. Så det går att bättra sig. Och Det var en helt apropå... annan Ja. nyhet. Ja, precis. Nej men, som sagt. Zelda sa du. Kul. Precis, det var väldigt mycket Zelda-nyheter i den här sändningen. Och förutom uppdateringen som kommer till Triforce Heroes så släpptes direkt efter sändningen de två Zelda-spelen från DS, Phantom Hourglass och Spirit Tracks, kommer till Wii U Virtual Console för nedladdning. Som man alltså spelar då på sin gamepad och TV, eller bara gamepad. Fast då blir det lite, ja, det är ju två skärmar, de här DS-spelen som ska Ja, men få utrymme på en gamepad, så det blir lite, ja, pyttelitet helt enkelt. om Men man kör ni med spelar på TV så en blir det, DS så ja, är det väl litet där med. är inte så litet. Ja, okej. Det blir väldigt litet. Ja, okej. Och sen kommer ju även The Legend of Zelda Twilight Princess HD kommer i början av mars. Det har ju ryktats ett tag om att det skulle komma en Twilight Princess HD-version och ryktena var alltså sanna. Och den släpps med en specialutgåva som innehåller spelet, soundtracket och en Wolf Link Midna Amiibo som är lite speciell. För det kan nämligen information sparas när man spelar Twilight Princess. Och sen kommer den här informationen gå att använda på något sätt i det kommande Zelda till Wii U. Spännande att se hur den informationen kommer att kunna användas och om det kommer finnas någon koppling eventuellt mellan Twilight Princess och det kommande Zelda-spelet. Storyn är ju inte riktigt känd. De visade även en kort ny sekvens från det nya Zelda till Wii U där Link sitter på sin häst. Ja, men det får vi nästan hoppas att det kanske har en koppling då, för jag gillade faktiskt Twilight Princess. Jag tycker det var jättebra. Och jag gillade Minna faktiskt. Jag Minna var gillade väldigt bra. inte henne i början, men ju mer spelet var, desto mer fastnade jag för henne. Jag kan säga att jag tyckte om Midna, men jag var inte så förtjust i Wolf Link. Jag Nej. tyckte det var lite tråkigt att vara den här vargen. Jag tycker, nej. Nej, jag gillade spelet rakt igenom, så det... Och Men eftersom shit man vad länge sedan ska... jag spelade det nu. Ja, då har du chansen snart igen då. Ja, det var ju... Spelade det när det släpptes. Ja, det kom ju först till GameCube och sen alldeles strax därpå till Wii också. Kom det inte typ samtidigt eller? Ja, samtidigt eller med några dagars mellanrum. Jag kommer inte ihåg, men... Ja. Fast jag spelade det på Wii då, så... Ja, jag har spelat på både och. Wii var ju spegelvänt eftersom man skulle... De antog att de flesta är ju högränta. Ja, de flesta är ju högränta, men... de spegelvände spelet för att alla högerhänta skulle kunna vifta med kontrollen, precis som svärdet då. Så blev, ja. Fast de gjorde det ju på ett roligt sätt, för de spegelvände ju hela spelet, inte bara Link, utan det kanske var lättast för dem att göra så, spegelvände hela spelet. Kanske de gjorde det. Ja, ingenting jag kommer ihåg om jag visste om det eller tänkte på det. Ja, men den här utgåvan, HD-versionen, den kommer ju vara baserad på GameCube-spelet, så nu har ju Link kontrollen i vänster hand igen. Eller vad säger kontrollen? Svärdet i vänster hand. Man kommer ju kunna spela med gamepaden då, men gissningsvis inte med Wii-remoten och vifta, som i Wii-versionen. Sen så visar de ett annat Zelda-spel också. Hyrule Warriors Legends, som kommer i slutet av mars till 3DS. Och det är då 3DS-version av Hyrule Warriors till Wii U. Och då visade de upp en ny karaktär. Ja, för det finns väl ute på Wii U nu då? Ja, det har funnits ett tag. Ja, det är ju varför jag själv ingen Wii U, så... Ja, då är jag inte så kunnig på vad som finns. Nej, precis. Nej. Det är inte lätt att hålla koll på allting, speciellt när man själv inte har konsolen och så. Nej, det faller ju inte i något intresse riktigt. Nej, precis. Jag har inte kontroll på, eller kontroll. Jag har inte koll på vad som kommer till Xbox One till exempel, för att jag har ju inte ens hållit i en Xbox One-kontroll. Alltså, inget intresse då. Det här är ju inget kul för dem då som inte har en enda Nintendo-konsol att lyssna på. Nej, men det är kul för dem som har det. Men tack för att du lyssnar fortfarande. Ja, ja, nu pratar vi film. Allt mellan spel och nej. TV-spel. Film och tv-spel. Nej. Jag visste TV-spel. Att du skulle säga fel på det. Glöggen. Ja. Allt mellan himmel och tv-spel. Himmel och tv-spel. Just det. Ja. Hur som helst, Nintendo visar upp en helt ny karaktär. Det är inte ens Nintendo som har gjort Hyrule Warriors Legends eller Hyrule Warriors. Det är ju, vet du om, Koei Tenk? Ja, ingen aning. Ja, skitsamma. Men det spelar ingen roll, Nintendo tar på sig den i vilket fall som helst. Ja. Så det är ju Linkel, en kvinnlig variant av Link med två stycken armborst. Ja, två armborst, jättekult, men resten, nej, säger jag. Ja, nej. Det blir ju jättedåligt ju. Namnet är lite oinspirerat, känns det som, Linkel. Det kunde ju varit en helt egen karaktär istället. Istället för att klona Link och göra en tjej. Ja, men det är ju, Batwoman och Supergirl och... Nej, varför? Ja, för jag tänkte ju på Tingle. Den här roliga figuren också i Zelda-spelen. Den här vuxna personen i en grön kostym. Nu så tänker jag, så är det säkert fel namn. Jag tänkte på Teletubbies helt plötsligt. Jaha, ja, det steget är inte långt därifrån faktiskt. Ja, nej, men det, men ja. För mig så kanske det faktiskt blir ett köp till 3DS. Jag vet inte hur det har tagits emot på Wii U. Det har tagits väl emot. Men jag är ett stort Zelda-fan och jag har inte köpt spelet, för att det är ju... Men det känns som det har lagt sig lite ändå. För jag hörde väldigt mycket om det. Det är ju baserat på en annan spelserie där de liksom byter ut karaktärer och andra saker. Så att... Ja. Det är vi hittar Smash-spel. Ja. Smash-spel? Ja, du slåss. Ja, det är ett actionspel här ju. Ja. Det är inte så mycket äventyr, utan det är väldigt actionbetonat. Men... Det är däremot otroligt innehållsrikt, så att det räcker väldigt länge. Men jag fastnade faktiskt på att om man ska det, så vill jag nog köpa den här specialgåvan som släpps. Då man får en kompass. Och som jag nu förstod, så skulle den inte vara en kompass, det skulle vara en klocka. Okej. Okay. Så det... Det är den som Linkel har i alla fall, ja, i spelet. Ja, och den ser ut som kompassen så sätt, alltså den fungerar som en klocka. Mm, det låter ju häftigt. Ticka med tidens gång. Ja. Det var det. Och sen så kommer Pokémon Blue, Red och Yellow. Det var ju de här första Pokémon-spelen. som kommer till gamla Gameboy. De kommer till 3DS Virtual Console i slutet av februari. Det säger att det finns inte där. Ja, men det är just det, det är med. Annars har de ju i princip lagt ner nya spel till 3DS Virtual Console. Mm. Blue har jag i alla fall. Mm. Jag hade Red och det är i princip det enda Pokémon-spelet som jag har spelat. Jag har inte spelat färdigt än, men så att jag är verkligen inte Pokémon-intresserad. Så vi tar upp vår gamla Gameboy kanske? Jag har ingen gammal Gameboy. Va? Nej. Men du hade ju Red. Jaha, jag hade Red. Ja, du sålt. Jag har inte kvar det. Har du sålt det? Det var länge sedan. Ja. Det måste vara 15 år sedan eller något. De är väl rätt gamla spelen. Ja. Ja. Och, 15 år sedan räcker det. 2000. Det är nog mycket tidigare. Ja, 98 kanske. Jag bara slänger ut med det nu. Ja, ja, nej. Kanske. Jag orkar inte kolla upp det heller. Ja. I alla fall. Arga mail till nu pratar vi film snabblagimej.com märkte med Louis. Precis. Så, nu har vi sagt det. Till Louis. Ja. Skicka arga mail till Louis. Okej. Okay. Sen jag får ju bara kärleksbrev hela tiden. Ja, du får det. Ja. Men får du några julklappar då? Ni skulle ju skicka julklappar. Ja, men de kan inte skicka julklappar än. Ah, du tänker så att de väntar lite med julklapparna. Mm. Okej. Okay. Men ni får gärna skicka något. Ja, precis. En vykort kan vara kul. Ja, och adressen, den... Ska vi säga den en gång till? Ja, det är din adress. Du får säga den om du vill. Peter Salander. Tänkte jag säga snavel, eller? Det är fel. Vill du lukta på glöggen, pojk? Nej, det är ångorna här. Ja. Men Peter Salander, Mellbygatan 17D, 53151 i Lidköping. Mm. Så delar jag med mig sen om det inte är något jättevärdefullt, coolt, så säger jag ingenting heller. Mm. Ja, sen i slutet av den här Nintendo Directen, då kom det en oj, oj, oj. Alla blev paffa. Inklusive jag. Men blev vi klara nu med Pokémon förresten? Med Pokémon? Mm. Blue, Red, Yellow? Ja. Ja. Har du något mer att tillägga om Pokémon? Nej. Nej. Ja. Nu kan du fånga alla en gång till. Precis. Ja. Alla de spelade i alla fall. Ja. Och det fanns ju en Gameboy Link-kabel. Och Link-kabel. Heter det Link-kabel på svenska? Link-kabel. Skitsamma. Och Link-kabel. Ja. Det kommer ju trådlöst funka med 3DS också då, på samma sätt. No. Jo, i slutet på Nintendo Directen så kom en riktig häftig nyhet och det är att Cloud från Final Fantasy 7 kommer till Super Smash Brothers. Det var väldigt oväntat. Både på 3DS och Wii U. Ja, det förmodar jag. Ja, men det är det. Både. Ja, precis. Jag bara tilläggde. Ja, det skulle ju vara konstigt annars när jag var så hittig. Ja, och jag misstänker att det kommer vara en karaktär som alla kommer spela som. Och det jag såg på videon så känns ju han egentligen övermäktig. Mm. För de framställer det gärna som att de är övermäktiga fast de försöker hålla dem ganska balanserade. Jo, men han hade ju väldigt många attacker. Alltså han kan klara en från varsin sida och massor sånt. Sen har han ju också svärdet och det funkar ju precis som alla de här andra power-upsen man hittar i spelet. Mm. För hittar du alltså ett lasersvärd i spelet, det är oftast då du lyckas och ta död på en i alla fall. Mm. Och Cloud springer runt med det hela tiden. Mm. Inget lasersvärd dock, men med ett stort, jag kommer inte ihåg namnet nu på svärdet. Är det Buster Sword? Vi säger det. Jag är inget jättestort fan av Final Fantasy 7 även om jag har spelat det och tyckte det var bra så. Ja, jag Mega Buster kanske. Ja, Mega Buster Buster. Jag har väldigt svårt. Jag har väldigt svårt för rollspel dock också. Det fanns en tidning som heter Buster. Buster. Ja, Buster är en fotbollstidning. Ja. Har dock ingen koppling vad jag tror nej, till. Nej, tror inte jag heller. Nej. Ja. Oh. Men nej, det är jättekul att de plockar in Cloud i alla fall. Ja, och genast så kom det ju rykten förstås om att eftersom de visade Final Fantasy 7-loggan. Nintendo har ju en ny superkonsol på gång som ska kanske vara lika kraftfull som PlayStation 4. Och det är ju en remake på Final Fantasy 7 på gång till PlayStation 4 bland annat. Och då kom ju rykten direkt om att den kommer komma även till Nintendos nya konsol. När den nu kommer, om det kommer i slutet av nästa år eller året därpå, men ja. Sen vet jag inte om det har gått ut ett rykte så sätt, men redan jag också med en gång när jag såg att Fantasy 7 loggan och så Cloud, så är det givetvis öppnat mer för att Sephiroth och det kommer också komma som en karaktär sen. Mm. Men det är vad jag säger i alla fall, sen om det nu kommer hända, det är en annan sak. Men jag misstänker att det kommer göra det. De sa ju också det i den Nintendo Directen, att det kommer komma en specialsändning, specialdirektsändning om Super Smash Brothers i december. Nintendo kommer hålla, och det ska tydligen bli den sista. De har ju haft några specialsändningar med nyheter, och det kommer nog bli den sista om Super Smash Brothers. Mm. Annat de sa, det var att Star Fox Zero kommer komma i april. Mm. Och att Dragon Quest 7 och 8 kommer nästa år till 3DS. Sjuan finns väl redan i Japan, tror jag, till 3DS, men nu kommer den till väst också. Mm. Och 8:an, det är väl, det kommer väl till PlayStation 2 i original, tror jag, och nu kommer det portas till 3DS. Så det är kul för alla Dragon Quest-fans. Men återigen, alltså, när är Nintendo? Det är inga... Det fanns ju säkert något där, men det finns inga nya IP-en riktigt. Det är gamla saker de gör om eller portar om och släpper igen. Jag är ganska nöjd med så här, att det är ett nytt Metroid och nytt Zelda och nytt Mario. Det är de jag gillar bäst. Jo, det är jättekul, men man vill gärna att de ska komma med något nytt ändå som är bra. Mm. Splatoon. Splatoon var ju nytt och det blir en stor succé. Det kom jo. Där har du väl en sak då. Mm. Så, men om man säger som Pokémon då, alltså nästan 20 år gammalt, det som de plockar in igen, sätter och spelar, men varför då egentligen? Ja. Nej. Så är det lite så. Ja, men sen använda namnen i alla fall. Det är det som är bra med Hyrule Warriors Legends då. Mm. Jag har ingenting med Zelda och Link i titeln, men utom Hyrule då. Mm. Men de som inte vet att världen heter så, så är det ingen koppling. De bara, aha, vad är det här? Kanske. Farmor skulle reagera så. Ja, precis. Speciellt farmor. Så tragiskt har varit det i många, många år. Men, ja, nej. Samma sak här. Ja, ja, det var det vi säger om Nintendo Direkt, eller? Mm. Ett par filmnyheter också. Det kan vi väl ta. Vi är ju en filmpodd också. Ja. Uppföljaren till Prometheus kommer heta Alien Covenant. Mm. Och The Force Awakens, den nya Star Wars-filmen. Ja, vi säger inte så mycket mer om Prometheus. Nej, det finns väl inte så mycket ny information. Det var bara titeln att nu ska den heta Alien Covenant. Uppföljaren. Ja. Och sedan att Star Wars The Force Awakens ska bli 2 timmar och 1 kvart lång. Vilket gör den längre än originalfilmerna, alltså episod 4, 5 och 6. Och fast kortare än de episod 2 och 3. Ja, för förhoppningsvis är det inte så himla mycket vad heter det? Humorinslag som Jar Binks och sluta kanske ner på Jar Binks. Jag så gillar du Jar Binks. Nej, jag gillar han väl inte, men lite överdrivet, men Peter och Jar Binks sitting in a tree. K-I-S-S-I-N-G. Ja. Då ska du i alla fall vara ihop med en kändis. Ja. Nej, men det är väl bra. Och som du märker på trailern så har Abrams nu verkligen lyssnat på vad fansen har sagt, att världen är smutsig och inte är high tech. Till och med lasersvärden, har du tänkt på det, att de känns också lite häftigare, lite, vad ska jag säga, inte riktigt så fina. De är ju väldigt, hur ska jag förklara, det ser ut som att de är gasdrivna nästan, de här nya lasersvärden. Det är en annan känsla än de här, så här rena lasersvärden som var i de andra filmerna. De här känns lite mer, vad ska jag säga, grova på något sätt. Ja. Men vi får se när vi får se filmen. Det är inte Och långt kvar. ja, så bara säga det att det är ju en var ju en liten kille i alla fall som har fått sett filmen. Det var ju hans sista önskan. Han var cancersjuk om jag minns rätt. Och han ville se innan han dör. Och han fick se filmen hemma i sitt hem. Det var jättefint av dem att låta honom se den. Ja, och det är det. För just nu så är han faktiskt inte i livet längre. Han dog 2 dagar efteråt eller något. Så hans sista önskan. Så det är jättebra att de gjorde så. Men det är väldigt synd om filmen slutade en cliffhanger. Ja. Nej, men det var inte riktigt en färdigklippad version heller. Så han Alltså. kanske, nej, så han kanske fick se saker som inte vi får se. Men det vet vi inte. Det var ju säkerhet på det där också. Så. Har du några nyheter? Förutom detta då? Nej. Nej. Då är vi klara med nyheterna. Ja, jag kan bara säga det att jag har sett en. Återigen, vad jag tycker. Absolut. Det är inte vårat, det är mitt. Ja, när du pratar så är det det du tycker. Ja, det är vissa personer som tänker på det. Nej, nej, men. Kanske kommer en topplista över vad folk tycker. I någon sorts ordning. Kanske i någon sorts ordning. Ja. Apropå ordning, jag har Ja. märkt att Klarsed från Filmpodden har gjort en lista nu. I rätt ordning. Så det är den ordningen han släpper sitt bästa nu. Och det är väl en liten till en viss person. Misstänker jag. Det var topplistor det där. Nej, men jag har sett Veteranagent 47, Hitman. Baserat på det tv-spelet, dataspelet. Ja. Alltså, vilken dynga. Var det inte den som Louis recenserade på YouTube? Jo, På Om vi pratar över film på YouTube. jo. Vi fick förhandsvisningar på den och han åkte och såg den. Kommer inte ihåg vad han tyckte. Men jag tycker i alla fall att han var skit. Men just den han åkte då på förhandsvisningen såg den. Vi var ju i Halmstad på Game Masters, en utställning. Ja, just det. Och där träffade ju vi en trevlig kvinna. Kommer inte ihåg namnen nu på något här. Men vi pratade med henne och allting. Och sen kom det fram att hon är ju gift med skaparen till Hitman. Oj. Och Hugo. Kommer du ihåg Hugo? Hugo, hunden Hugo. Nej, trollet Hugo. Jaha, den Hugo. Följ med kompis, eller vad jag säger. Ja, just han. Ja. Okej, kompis. Ska vi kasta lite kottar i skogen? Det är ju samma skapare till Hitman. Det är en ganska Jaha. roligt Oj, det steg. hade jag ingen aning om. Nej. Men, Agent Hugo, ja. ja. Skyll inte på Hugo. Skyll inte på Hugo. Det får du Nej. sluta, det är helt andra saker. Men ja, och på den här förhandsvisningen då i alla fall, så var ju de också inbjudna då. Så Louis satt faktiskt och kollade på den filmen med skaparen då till karaktären hit i Agent 47 i alla fall. Mm. Kände du någonting i Hitman då som du kommer att tänka på Hugo? Är han ett troll, Hitman? Nej. Nej. Det är det som är, det finns ingen koppling alls. Jag tänkte, men om man trollar folk, att han var lite... Ja, men de tycker inte om filmerna heller faktiskt. Mm. Kan vi säga. Det är väldigt kul att det byggs upp. Men tv-spelsfilmer blir skit. Mm. Och den här var verkligen skit. Så jag säger sedan icke. Nej. Så har du inte sett den, så ser den inte. Mm. Låt den vara. Jag lovar. I det här fallet så lovar jag det. Tack. Mm. Nu vill jag inte höra att du kommer ner. Jag såg den. Ja, nej. Nej. Jag såg Pixels, gjorde jag faktiskt. För jag var så nyfiken på vad den var. Men... Och även om den är dålig så tycker jag ändå att man ska se den. Liksom för att... Bara för att förstå liksom hur dålig den är. Ja, man har sett Hitman, första Hitman, alltså behåll den. Mm. Den räcker. Mm. Det här nya var... Nej, du visste exakt vad det var som ska hända. Ja. Det var det jag ville säga om film. Har du sett något kul? Ja, jag har faktiskt sett några filmer på sistone. Häromdagen så såg jag Me and Earl and the Dying Girl. Ja, det är en rolig titel. Den var från i år faktiskt. Och den tyckte jag var bra. Det är ju en film, utan att berätta för mycket, så man växlar mellan glädje och sorg i den. Första halvan är ju mer glädje och sen så blir det en väldigt tung film mot slutet. Fast den var väldigt fantasirik och den rekommenderar jag. Sen så såg jag tillsammans med min sambo och en kompis. Pling! Pling! filmen Deadly Prey från 1988. Och vi gör så ibland att vi ser såna här filmer som verkar dåliga fast på ett roligt sätt. Och tycker man om den genren, då ska man absolut se Deadly Prey från 1988. För den var verkligen dålig och rolig. Men gick den alltså som komedi då? Det är ingen komedi. Det ska vara någon slags First Blood-liknande film, är väl bästa jämförelsen jag kan göra, om en person som jagas av militären. Fast den har ju absolut ingenting... Det var en dålig jämförelse kanske. Det är en person som kidnappas, den här personen, av militären av någon anledning som jag inte minns. Eller man fick reda på. Och sen så jagar de honom som en kul grej liksom. De kidnappar alltså en person och så jagar de honom genom skogen. Men den här gången så har de kidnappat han och släpper han lös. Ja, precis. Ja, de vill leka. Han får ett försprång och så de vill leka lite, men de har tagit fel kille. Precis, den här gången har de tagit fel kille, för han har ju tidigare jobbat inom militära och ja, precis, han är ju Rambo liksom. Han är skitgrym. Han gör så här fällor precis överallt och han lyckas alltid lura precis vid den fällan som just den personen går förbi. Och ja, det är en fantastisk film. Han lyfter upp folk och kastar dem mot träd och det är, ja. Nej, men sådana, men de kan vara lite roliga. Jag uppskattar faktiskt sådana filmer. Mm. Och sedan så har jag sett Sakura Killers. Detta är en ninjafilm från 1987. Och det var så att jag har genom flera år försökt hitta just den filmen. Jag visste inte vad den hette, jag kom inte på det. Jag kom ihåg att den handlar om två personer som utbildar sig till ninjor. Och, amerikaner. Nu, ja, precis. Och nu hittar jag den äntligen och jag blir så glad för att den var ungefär som jag kommer ihåg den. Och den är inte bra då. Fast det var ju liksom det var väldigt mycket nostalgi för mig att se den här. Och den satte ju även stämpeln på för hur jag tycker att ninjer ska vara i den filmen. Då vill jag bara backa lite. Alltså, alla de här ninjafilmerna på 80-talet som kom. Mm. Är det någon av dem som är bra? Ja. Säg någon. Ninja Mission, den är ju är den bra? Är den bra? Är nej, den verkligen bra? Nej, den är inte bra. Nej. Jag är säker på att det finns någon bra ninjafilm, fast då tror jag inte de är från 80-talet, utan kommer inte se ninjafilmer på 90-talet eller 2000-talet. Det är för mig att det fanns någon bra, faktiskt. Ja, men det ser ju bara de här klassiska... Det man ja, det är ju DB-filmer. Ja, ja, det man förknippar med ninja, de här svarta pyjamasarna. Som... Precis. Det kanske borde komma en revival. Ska det komma någon ny, riktigt bra ninjafilm? Är det dags för det nu? Efter alla zombies och vampyrer. Ska det bli ninjor kanske nu? Vi får se. Jag tror inte det. Men... Nej, jag tror inte heller. Men det vore häftigt med en så här, riktigt bra ninjafilm och någon... Ja, Quentin Tarantino gör en ninjafilm. Nej, men på ett sätt kanske då. För som sagt, Turtles har kommit och Turtles 2 kommer ju där. Mm. Power Rangers som vi nämnde sist. Mm. Om man ska gå det inga ninja riktigt så sätt. Nej. Men de slåss. Ja. De slåss. Det är kopplingen mellan Power Rangers och ninjafilmer. Men vem är stuken så kanske. Så, ja. Och de har ursprung i Japan, eller? Ja, faktiskt. Ja, precis. I alla fall Power Rangers. Mm. Men fanns det mer på det att säga? Nej. Eller vill du säga mer om... Nej, det räcker så. Ninja-filmerna? Jag vet inte om jag kan... Ja, gillar ni ninja-filmer som är lite så här, B-filmer så... se gärna Sakura Killers. Den är rolig. Men vill ni se en riktigt bra B-film som är riktigt rolig, se Deadly Prey. Ja. Mm. Jaha, det var det. Ja. Ska vi avrunda med en snabb flickchart? Absolut. Och då är det så att vi är två personer och någon av oss ska ha veto. Ja, och då gör vi så här. Coolt mm-hmm. att vi har två stycken varsina tärningar. Ja. Och så högst... ja, så låter en tärning. Två tärningar. Nej, men högst summa vinner. Och jag fick 8. Och jag fick 2. Ha! Då har jag veto. Och filmerna vi fick här nu är Babe. Från 95. Den modiga lilla grisen. Precis, som nu kommer bli slaktad och julskinka. Den är redan slaktad och julskinka. Ja. Alltså, den kom 95. Jaha, du tänker så att det var länge sedan Baby blev slaktad. Ja, 20 år gammal gris här. Ja. Mot Rush Hour från 98. Mm. Och jag säger Rush Hour. Ja, det är ju jag med. Alltså, Babe var bra då, när man var i ålder, typ. Lite för gammal kanske man var, va? Men då var den bra. Mm. Och det kommer väl... Ja, jag kommer säkert se om den snart, när ungen växer i sig lite. Mm. Vad gör du nu? Jag klickar på rätt film. Tack. och då fick vi... Austin Powers från 97. Mm, den första var. Ja. Mot Breakfast Club från 85. Ja, för mig är det ingen tvekan. Jag säger Breakfast Club. Jag tycker ju om det hans filmer är John Hughes. Ja, men första Austin Powers är faktiskt bra. Den är bra, fast Breakfast Club det är riktig klassiker. Hur busy. Breakfast Club säger jag faktiskt också. Det får bli det. Det är jag glad att du sa. Ja. Vad bra. Ja. Det tar lite tid då. Mm. Men vi fick väldigt snyggt omslag. På omslaget i alla fall så har vi Nightcrawler. Och då är det alltså X-Men 2. Kurt Wagner. Ja, X-Men 2 från 2003. Mot The Sound of Music från 65. Mm. Och jag gillar inte Sound of Music. Och mot X-Men 2 så är det X-Men 2. För det är den bästa X-Men-filmen. Ja, jag ser ju X-Men 2 här och jag tycker ju att X-Men 2 är den bästa X-Men-filmen av originaltrilogin så att säga. Fast jag är inte helt övertygad om att jag tycker faktiskt att First Class var riktigt bra också. Ja, okej. Okay. Ska vi gå så kan jag hålla, så kan jag hålla med dig då. Men. Ja, men hur som helst, X-Men 2 i det här fallet. Och ja, vi kör tre till då. Alltså blir jag tre till på riktigt, det blir inte fyra utan. Om vi säger två till och så kör vi tre då. Så gör vi. Så gör vi. The Descent Ja, från tack. 2005 och den har jag inte sett, tror jag. Inte jag heller, så vi tar bort den. Vi tar med bort den en gång. direkt. Jag tror inte jag har sett den. Nej. Och vi fick Christmas Story från 83. Det verkar vara någon animerad film som jag inte känner igen. Lurar dig inte på omslaget alltså. Det är massa hundar med en kyckling i munnen. Jag vet inte om jag har sett den här. Vi tar bort den. Ja, vi tar bort den också. Det är inte julen. Nej. Nej. Då fick vi Pi från 98. Är det den? Jag tror att det är. Är det berättelsen Pi? Nej, nej, nej. Nej. Det här är en skum film. Men jag tror jag sett den fast. Den har inte jag sett. Nej, men ta en annan då, för jag kommer ihåg så lite av den. Vi kommer ingen Den vart här. Var riktigt skum i alla fall, kommer jag ihåg, Pi från 1998. Jag tror inte jag sett den. Nej. Nej. Det här Då är blir. det tredje filmen du har sett hårt. Det här har jag sett i alla fall. Mm. Gangs of New York från 2002. Och den filmen som har gått upp mot alla andra här nu då tydligen. Det är Star Wars Return of the Jedi från 83. Och då säger jag Gangs of New York. Den tycker jag är riktigt bra. Ja, det är den faktiskt. Men jag var ju Star Wars i hjärtat alltså. Men det är ju sexa. Men den är ju inte lika bra. Den lilla evoken där. Vem är i dräkten då förresten? Vi ser en Ewok på omslaget här. Ja, det är väl han den där kortvuxne mannen som är med i. Ja, säger det. Ja, men vad är han heter? Jag vet ju vad han heter. Han hade ju en TV-show också som jag tyckte var väldigt bra. Jag glömmer alltid. Ja, det är Willow. Ja, men Willow, vad är det han heter? Nej, Ja, jag vet jag ju har vem tre bara man heter med Davis efternamn. Ja. Ja, den lilla mannen i alla fall. Jag tror du skulle kunna det, därför jag har glömt bort det själv nu. Jag kommer på det sen. Han heter väl Davis i efternamn, tror Det gör han. Ja. Nej, men jag slänger faktiskt in mitt veto på Star Wars. Gör jag. Okej. Nej, jag tycker faktiskt om. Jag ser hellre den än vad jag ser Gangs of New York också. Så. Då fick vi Kill Bill volym 2 från 2004 mot Meet the Fockers. Inte Fuckers nu, men Fockers från 2004. Den också. Ja, döda Bill. Ja, jag säger Kill Bill volym 2 den här gången. Nu har du vet också förresten, så kom ihåg det. Alltså, har jag vet då? Nu har du vet det. Alltså, jag trodde bara du hade vet då. Nej, nu har du vetat. Jaha, ja, men jag säger Kill Bill volym 2. Ja. Då blir det den. Blir det sista nu eller? Det blir det. Ja. Då fick vi AI från 2001 mot Charlie and the Chocolate Factory från 2005. Precis, inte den första Nej, chokladfabriken, Johnny utan Johnny Depps. Depps. Och jag säger AI, det är dessutom den filmen som jag personligen köpte först på DVD. Just det. Och jag tyckte väldigt mycket om den filmen AI. Ja, jag tycker också om AI. Jag fick faktiskt ett tår i ögat. Och det var så kul med den filmen för att när jag trodde att den var slut så var den inte riktigt slut där. Du vet när han åker ner i havet där och så. Det trodde jag att den skulle ta slut. Men så fortsätter den. Det gör den. Men AI. Och det var det. Ja. Eller vill du köra en till? Ska vi ta en sista? One for the road. Ska vi göra det? Jag tycker att i det här fallet så ska vi det. Ja. En Vampyrs bekännelse från 94 mot Simpson The Movie från 2007. Och jag är så glad att det blev en Vampyrs bekännelse, för den tycker jag är riktigt bra. Har ni inte sett den så gör det. Ja. Den slår ju alla Twilight-filmerna bara oj, oj, oj. Om man ska jämföra med vampyrfilmer. Om man ska jämföra med filmer överhuvudtaget, så är en Vampyrs bekännelse riktigt bra, tycker jag. Ja, den är väldigt bra. Mm. Jag tycker bara att Brad Pitt spelar egentligen lite fel roll, tycker jag. Okej. Okay. Du tycker att han skulle byta plats där, eller? Nej, jag skulle inte vilja se han som Tom Cruise roll heller riktigt, men inte vara så jävla mesig. Nej, jag vill inte. Mm. För mycket. Han skulle ha varit lite mer badass. Mm. Okej, det är han egentligen hela. Eller det är han när han gör sin bekännelse och säger han egentligen badass. Så, men ja. Vad pyrs bekännelse? Det blir den sista den här gången. Nej, vi ska inte kolla vila. Vi bara, vi bara dumt. Så det var det sista. Ja. Och i vanlig ordning då så säger vi våra kontaktuppgifter. Mm. Och ja. Nu pratar vi film @gmail.com. Ja. Är mailadressen. Mm. Och sen på sociala medier så är det ju Nu pratar vi film. Ska du googla nu? Warwick Davis. Ja, jag sa ju Davis. Vi kunde ju inte lämna det hängande så liksom vad den här skådespelaren hette. Men han heter Warwick Davis. Ja. Mm. Ja, och apropå Google så det är bara att skriva Nu pratar vi film där så kommer vi dit. Precis. Finns överallt. Bakom din soffa, under din säng. Ja. Var du tvungen att säga så? Det är skitsnack 4 och jag dricker glögg. Ja. Jag var tvungen att säga så. Nej, också... Ja, och... skicka in på tävlingen. För Star Wars 7-biljetter med popcorn. Och det är ju faktiskt det att vi är sponsrade av vår lokala biograf Folkan. Ja, och, det tackar vi för. Ja, och så det är de som står för biobiljetterna här. Så därför, det är ganska bundet hit till Linköping. Så är det. Så ligger det till. Mm. Men... Vad glad Warwick Davis ser ut på alla bilder. Ja. Ja. Han är en glad person helt enkelt. Kort men glad. Ja. Ja. Varför kommer du med nya grejer? Vi fortsätter en kvart till här i podden. Jag tror han ska vara med i nya filmen också. Nya Star Wars-filmen. Ja, det ska han nog. Betyder det att det kommer vara med en Ewok, kanske? Ja. Vi får hoppas. Vi får hoppas. Ja. Jag vill bara hitta en bild han är sur på nu, bara för att du sa så. Stal inte någon hans husvagn eller något sånt där för ett tag sedan? Jag tror jag läste det på Twitter. Det kan du ju... Han knappast blivit glad av i alla fall. Nej. Riktigt svinigt gjort av... Ja, husvagn. Nu så var taskan en husvagn, för han måste vara... Husvagn eller husbil. Ja, det måste väl vara lika stort som en stor villa. Eller? Ja. Nej, vad elakt. Vad taskigt. Ja, du tänkte så, ja. Nej, men nu hette jag ingen elak bild på. Nej. Vi säger väl som vi brukar. Ja, gör det då. Tack och hej. Yippie-ki-yay.